Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tej nocy zmiana czasu, za chwilę powiemy, co to oznacza dla pasażerów pociągów. Francuska policja znalazła materiały świadczące o tym, że mężczyzna odpowiedzialny za wczorajsze zamachy na południu kraju był powiązany z Państwem Islamskim. Prawie 2000 kartek z wielkanocnymi życzeniami trafi do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Tej nocy pośpimy godzinę krócej. Nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Kilkanaście pociągów PKP Intercity, które będą w tym czasie w drodze, dotrze do stacji docelowych zgodnie z rozkładem. Więcej na ten temat wie Aleksander Przoniak. W noc z soboty na niedzielę 18 składów PKP Intercity będzie w trasie. Zmiana czasu z zimowego na letni nie wpłynie na czas ich przejazdu. Pociągi dojadą do stacji docelowych zgodnie z rozkładem, pomimo teoretycznego godzinnego opóźnienia. Przykładem jest skład Intercity Pogoria relacji Katowice-Gdynia Główna, który w noc przejściową wyjedzie ze stacji Łódź-Chojny o godzinie 1:58 czasu zimowego, a przyjedzie na stację Pabianice o godzinie 3:14 czasu letniego. Drużyny konduktorskie obsługujące nocne pociągi będą informować pasażerów o zmianie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zagranica. W mieszkaniu sprawcy wczorajszych zamachów terrorystycznych na południu Francji zabezpieczono materiały mogące świadczyć o jego związkach z tak zwanym Państwem Islamskim. Wśród nich śledczy znaleźli napisane przez terrorystę oświadczenie o przynależności do zbrojnej organizacji. Funkcjonariusze zarekwirowali także telefon, komputer i inne cyfrowe dowody rzeczowe. W supermarkecie, w którym mężczyzna zabarykadował się z zakładnikami, służby odkryły 3 ładunki wybuchowe domowej roboty, pistolet i nóż myśliwski. We wczorajszych zamachach z rąk obywatela Francji pochodzenia marokańskiego zginęły 4 osoby. Sam napastnik zginął w wyniku szturmu jednostki specjalnej. Prezydent Ukrainy chce wprowadzenia do konstytucji swojego kraju zapisu o prozachodnim kierunku rozwoju. Zdaniem Petra Poroszenki w ustawie zasadniczej powinny znaleźć się fragmenty mówiące o ukraińskim dążeniu do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko zapowiedział, że już niebawem wystąpi z odpowiednią inicjatywą. Członkostwo w aliancji to nasze strategiczne. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim to nasz cel strategiczny. W najbliższym czasie planuje zainicjowanie zmian w konstytucji, aby proces ten stał się nieodwracalny. Wskażemy w konstytucji jako cel strategiczny rozwoju państwa członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Ukraiński prezydent wielokrotnie zapewniał, że jego kraj reformuje swoją armię tak, aby spełniała standardy NATO. Kilka miesięcy temu oceniał, że siły zbrojne Ukrainy osiągną standardy sojuszu w 2020 roku. Niedawno NATO wpisało Ukrainę obok Gruzji, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii w poczet krajów aspirujących. Według badań socjologicznych 62% Ukraińców chciałoby wstąpienia ich kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 1800 kartek z wielkanocnymi życzeniami trafi do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Zakończyła się kolejna, czwarta już edycja akcji Kartka dla Rodaka. Życzenia przygotowali uczniowie kilkudziesięciu szkół z całej Polski, wśród nich bardzo dużo z Warmii i Mazur. Akcję zorganizowała Fundacja dla Rodaka. Jej prezes Joanna Wilk-Jaridis mówi, że spośród wielu podejmowanych działań kartki mają szczególne znaczenie. Najbardziej symboliczna z akcji, a naprawdę potrzebna, bo pokazująca Polakom, zwłaszcza właśnie w Kazachstanie i na Kresach, czyli tym takim pokrzywdzonym przez los naszym rodakom, że Polacy pamiętają o nich, otwierają serca, o czym świadczą naprawdę przepiękne życzenia, które dzieciaki wypisywały. Kartki z życzeniami zostały wysłane m.in. do Kazachstanu, na Litwę, Łotwę, Białoruś i Ukrainę, a także do Estonii, Chorwacji i Macedonii. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Sport, Mateusz Fusiarz. Co to był za mecz? Agnieszka Radwańska awansowała do czwartej rundy Miami Open, a pokonała nie byle kogo, bo światową rakietę numer 1 Rumunkę Simone Halep. 3-6, 6-2, 6-3. Spotkanie oglądał nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. To była taka Agnieszka Radwańska, jaką pamiętamy z najlepszych czasów. Zadziorna, waleczna, nie poddająca się w trudnej sytuacji, grająca świetnie technicznie, umiejętnie zagrywająca z głębi kortu, świetnie odpowiadająca na mocne serwisy rywalki. Polka sprawiła dużą niespodziankę, eliminując rozstawioną z numerem 1 Rumunkę Simone Halep. Poprzedni raz krakowianka, liderkę rankingu WTA, odprawiła w 2012 roku. Była to Karolina Woźniacka z kortów Kibiskane. Jan Pachlowski. A w 1/8 finału Radwańska zagra ze zwyciężczynią spotkania pomiędzy Łotyszką Anastasiją Sewastową, a Białorusinką Wiktorią Azarenką. Fenomenalne zwycięstwo Radwańskiej, niestety porażka naszych szczypiornistek. Piłkarki ręczne przegrały z Czarnogórkami 24-33. Przed tym dwumeczem Polki prowadziły w grupie eliminacyjnej Mistrzostw Europy, ale spadły teraz na drugie. Kosztem Czarnogóry właśnie. Przed Polską jeszcze dwa spotkania eliminacyjne, 30 maja z Włoszkami i 2 czerwca ze Słowaczkami. To właśnie między Polską a Słowacją powinna rozstrzygnąć się kwestia drugiego miejsca. A do mistrzostw awansują dwa pierwsze zespoły z każdej z 7 grup i najlepsza trzecia ekipa. Pozostajemy przy piłce ręcznej. W Lidze Mistrzów grało Vive Kielce, ale spotkanie mało mistrzowskie, bo rywal Polaków, Rhein Neckar Löwen, wystawił rezerwowy skład. Dla Niemców ważniejsze są mecze Bundesligi, a dzisiaj spotkania się pokrywały. Dlatego do Kielc przyjechała zdolna młodzież i dostała lekcję szczypiorniaka. Vive wygrało 41-17, mówi rozgrywający mistrzów Polski Urosz Zorman. Teraz cały czas gadamy o rezerwie i drugi zespół także. To był dla nas tylko jeden zespół. Przygotowali się normalnie, jakby był to, nie wiem, który zespół. Najważniejsze, że mieli szacunek do nich i to pokazali na boisku. Vive pobiło dzisiaj kilka rekordów. Chociażby zwycięstwo 24 bramkami to dzisiaj najwyższy triumf polskiej drużyny w Lidze Mistrzów. Serwis kończymy kolarstwem. Maksymilian Szachman wygrał 6. przedostatni etap wyścigu dookoła Katalonii. Niemiec na finiszu pokonał Hiszpana Diego Rubio, a jako trzeci do mety dojechał Irlandczyk Sam Bennett. Jedyny Polak, Paweł Poliański, zajął przyzwoite 27 miejsce. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Hiszpan Alejandro Valverde. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Barcelonie. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Wieczór na razie dość ciepły w porównaniu z ostatnimi tygodniami. W wielu miastach około 3-4 stopni, najcieplej w Poznaniu 6 stopni. Nieco chłodniej za to w Zakopanem, Jeleniej Górze i Kielcach oraz na północnym wschodzie kraju. W nocy miejscami, zwłaszcza na południu, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli kupiłeś produkt na pokazie. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Najwybitniejsze zespoły muzyki dawnej i polscy mistrzowie wykonawstwa historycznego zapraszają na festiwal Actus Humanus Resurrectio. Paul McCrishy, Gabrieli Consort and Players, Sonia Prina i Akademie für Alte Musik Berlin, Marcel Perez i Ensemble Organum, Ottavio D'Antone i Akademia Bizantina. Gdańsk od 28 marca do 1 kwietnia. Organizatorzy Fundacja A415 oraz Agencja Event Factory. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Więcej na actushumanus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night I lay alone in my bed with the image of you going around in my Jeszcze przez 2 godziny i 40 parę minut pan Marek ma urodziny. Zagramy mu coś, co bardzo rzadko pojawia się na antenie Trójki. Wiemy, że lubi artystę, wiemy, że lubi piosenkę. Artysta zresztą powiedział, że po pierwsze możemy zagrać, a po drugie czuje się zaszczycony. Wszystkiego dobrego, panie Marku. Yeah. Panie Marku, ponieważ to McCartney, to było ode mnie, a teraz od pani Ani, pana Michała i wszystkich słuchaczy na drugą nóżkę jeszcze. To jest dom, zapiera dech, gdy widzisz go. To jest dom, beton i stal, nikiel i szkło. Nadał kształt naszym snom, od fundamentów aż po dach. Właśnie ten nowy dom piękności, mister super gmach. I wszystko w porządku by było, i śmiałby dookoła się świat, i szczęścia by nic nie mąciło, gdyby nie drobny fakt. Taptarura, rura, rura, rura, rura, że w tym domu śpiewa rura, taptarura, tarura, kiedy rano wstajesz i gdy wracasz z biura, tarura, czasem cienko, czasem grubo, czasem w mola, czasem w dur, taka rura, rura, najweselsza z rur. Taptarura, rura, rura, rura, rura. Obecnie jeden, choć próbował, nic nie wskurał, tarura. A tymczasem spać nie daje nam ta rura, tarura. Różne tony wciąż wydaje, nie przestaje psuć nam krwi. Rura, rura, rura, z wszystkich wokół drwi. By poskromić ją jak dotąd mowy nie ma, tarura. Podejmijmy więc wodociągowy temat, tarura. Miast wyważać drzwi otwarte i o głupstwo toczyć spór. Zróbmy problem z wodociągów, czyli z rur. Zróbmy problem z wodociągów, czyli z rur. To tak jak Bogdan Krzyżewski, który właśnie teraz śpiewał, zaśpiewam choć tylko odrobinę. Wszystkiego najlepszego. Teraz, ponieważ przygotowania piosenki dla jubilata troszkę nam roztrzęsły ręce, nadrobimy pewną zaległość, ponieważ Richard Russell ustąpił pola innemu koledze z kolektywu DRC. Teraz już on sam. Respect the Rules przestrzega Richard Russell. Noblista mówił kiedyś Watch the Parking Meters. Teraz raz jeszcze zespół Radiohead. Monika Bożym skończyła swój przy okazji urodzinowy koncert z repertuarem Radiohead całkiem niedawno. A my posłuchamy sesji dla BBC Radio 1 z 15 listopada roku 2000. Cztery utwory: Everything in its Right Place, How to Disappear Completely, Idiotech i The National Anthem. Thank you. That's not me. Ago. Till my head comes off. Women and children first, the children Kilka ich było, ale ta sesja grupy Radiohead dla BBC z przełomu wieków uchodzi za najwybitniejszą, jaką kiedykolwiek w tym studio zagrali. Bije się w piersi. Zespół sam interweniował z pretensją, dlaczego nie zauważyłem, że ukazała się nowa płyta The Breeders. Oczywiście, że zauważyłem, tylko zapomniałem. Steps. Donkeys of the world lay across the monuments. I climb and blister on the mound. Got the blues at the Acropolis. I kick up dirt. The men stop and hiss. Steps. Junkies of the world draped across the monuments. Skoro grupa Lush dotarła na festiwal i nawet odwiedziła trójkowe studio, pora na The Breeders. Mam nadzieję, że Artur Rejek nie miałby nic przeciwko temu. No i na finał raz jeszcze Jack White i najbardziej kolorowa płyta roku, moim zdaniem, jak do tej pory. Posłuchajmy. Ain't no running, ain't no fun. Ain't no Jakie to piękne, jak on z niczego zrobił piękno, napisał słuchacz. I to jest o Czekułajcie i jego nowej płycie. Zrobiliśmy bardzo dziwną podróż, bo przesłuchaliśmy tę płytę dokładnie od tyłu do przodu. Został nam jeszcze jeden utwór, utwór numer dwa. Płytę otwiera znany już Connected by Love. Pytanie zawarte w tytule utworu numer dwa wydaje mi się nieco dziwaczne, no ale to przecież Jack White. Why walk a dog? To jeszcze przypominamy o dwóch rzeczach. O tym, że będzie w nocy zmiana czasu, a także o tym, że trwa plebiscyt Srebrne Usta. I mówimy dobrej nocy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Why does a dog need to be walked? Three birds fighting out in the yard. But I don't know what they're fighting about. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow everyone's mind but mine. What is so funny about beasts above understanding? Srebrne Usta 2017. Być może szef gabinetu politycznego premiera, minister Marek Suski, tęskni za swoją poprzednią aktywnością wiceprzewodniczącego Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Przecież to właśnie ona zapewniła mu zwycięstwo w naszym plebiscycie przed rokiem. Nie znam carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Marek Suski tłumaczył potem tę sytuację fatalną akustyką sali, w której komisja obraduje. Fragment przesłuchania z 2017 roku, wybrany przez jury do konkursu, może być potwierdzeniem, że akustyka rzeczywiście nie jest tam najlepsza. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak kropelnie, lipa, tak? Ponieważ... Co takiego? Że to jest lipa. Czyli, że... tak, że są pewne podejrzenia wokół Marcina, tak? Mówi pan, że wiedzieliście obaj z tatą, że to była lipa, a jednocześnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pieniądze. Nawiasem mówiąc, znaleźliśmy więcej dowodów na to, że Marek Suski, jak to się mówi, nigdy nie zapomina języka w gębie. Nikt nie wiedział o tym, że Michał Tusk u mnie pracuje. No, pewnie się pan tym nie chwalił, tym bardziej, że nawet maile przekazywał jako Józef Broda. No. Natomiast... Specjalnie się przejęzyczyłem, żeby pan jednak potwierdził, że pan zna to ukryte nazwisko. A my specjalnie państwa namawiamy do głosowania na całkowicie jawne nazwiska.